BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Poprawa relacji i podpisanie umowy o współpracy to główne cele wizyty prezydenta Francji w Polsce. Będziemy dążyli do zmniejszenia biurokracji w Unii Europejskiej, zapowiada rzecznik rządu. Wnuk byłego prezydenta skazany za niebezpieczną jazdę po pijanemu w Gdańsku. Za godzinę w Warszawie wyląduje Emmanuel Macron. To pierwsza oficjalna wizyta francuskiego prezydenta w naszym kraju, odkąd zamieszkał w Pałacu Elizejskim. Prezydent Macron przylatuje do Polski kilka dni po Brexicie, co podkreśla szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. To jest wizyta wagi ciężkiej, to są tematy wagi ciężkiej. Rola Paryża, rola Warszawy, rola Berlina i innych stolic europejskich w najbliższym czasie będzie kluczowa w ogóle dla kierunków polityki i na naszym kontynencie polityki globalnej. Tym bardziej, że po Brexicie Europa kontynentalna ma na sobie dużo większy ciężar, dużo większą odpowiedzialność. Najważniejszym celem wizyty jest poprawa relacji między Warszawą a Paryżem. Nadszarpnęła jej rezygnacja z zakupu śmigłowców Caracal, krytyczny stosunek francuskiego rządu do zmian w polskim sądownictwie oraz problemy klimatyczne. Doradcy Emmanuela Macrona mówili ostatnio o potrzebie resetu relacji z Warszawą. Polska będzie dążyła do zmniejszenia wydatków Unii Europejskiej na biurokrację, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Nie ma sensu wydawać więcej pieniędzy na urzędników, kiedy po Brexicie mamy mniej obywateli Unii, stwierdził Piotr Müller. W projekcie budżetu, który wstępnie oczywiście został pokazany, tych środków idzie więcej. W związku z tym jest absurdalna sytuacja, w której po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli praktycznie mamy mniej obywateli Unii Europejskiej, pieniądze na aparat brukselski rosną, natomiast w innych miejscach, na przykład polityka spójności, czy w innych obszarach, próbuje się ciąć wydatki. To jest twarde stanowisko Polski, że wydatki na administrację w Brukseli powinny być zmniejszone. Minister Müller dodał, że Polska ma w tej kwestii poparcie innych członków wspólnoty. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Obecnie dla Polaków większym zagrożeniem jest grypa, dodał Waldemar Kraska. Ten okres, w takim okresie w tej chwili jesteśmy, czyli przełomu stycznia i lutego, kiedy nasza odporność jest zdecydowanie słabsza niż w czasie okresu letniego, kiedy ten wirus ma doskonałe warunki do namnażania się. W tym roku rzeczywiście jest tego więcej, ponieważ nie mamy typowej zimy, mamy okres cały czas jesienny, więc ten wirus bardzo dobrze się w tej chwili namnaża, więc myślę, że w tej chwili w Polsce większym problemem są infekcje grypowe i wirusy grypy niż koronawirus, który jak do tej pory mam informacje najświeższe, ciągle nie mamy potwierdzonego przypadku w Polsce wystąpienie koronawirusa. Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem problemu pacjentów, którzy nie zgłaszają się na zapisane wizyty u specjalistów. Wiceminister nie przesądza, czy najlepszym sposobem byłoby wprowadzenie opłat dla osób, które nie odwołają wizyty i nie przyjdą do lekarza. Mamy dane, że w ciągu roku ponad 17 milionów Polaków na takie umówione wizyty się nie stawia. Jest to prawie 20% osób, które powinny się zgłosić do lekarza specjalisty. Czyli jeżeli by te 20% się zgłosiło, myślę, że kolejki do lekarzy specjalistów też by się zmniejszyły. Dlatego jest to jakiś pomysł, czy go wprowadzimy, czy też nie. W tej chwili jest dość szeroka dyskusja, nie tylko w mediach, ale także w naszym resorcie, bo myślę, że ten problem zgłaszalności się Polaków powinien w jakiś sposób rozwiązany. Wiceminister dodał, że w razie objawów chorobowych należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i dopiero potem ewentualnie udać się do specjalisty. Na 2 lata i 8 miesięcy więzienia skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Dominika W., wnuka byłego prezydenta oskarżonego m.in. o niebezpieczną jazdę samochodem po pijanemu, znieważenie policjantów i użycie przemocy wobec ochroniarza. Wyrok jest prawomocny. Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji z kwietnia ubiegłego roku. Dominik W. dokładnie 2 lata temu bez prawa jazdy jechał zygzakiem jedną z ulic w Gdańsku Oruni. Samochód wjeżdżał na chodniki, zmuszając pieszych do ucieczki i uderzał w inne pojazdy. Prokuratura oskarżyła mężczyznę m.in. o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Grozi za to do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z przewagą chmur, ale możemy liczyć na większe przejaśnienia, a na północy rozpogodzenia. Miejscami głównie na zachodzie i południu może padać deszcz i deszcze ze śniegiem, w górach śnieg. W Suwałkach będą maksymalnie 3 stopnie, w Łodzi i Warszawie 5, w Poznaniu 6, w Szczecinie 7, we Wrocławiu i Gorzowie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy.

Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Middle of the Road, Pretenders, 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz, pora na płytę tygodnia, witaj. Dzień dobry. Czy wiesz, ile solowych płyt wydał Mark Almond? Bo ja sprawdziłem i spadłem z krzesła. No dzisiaj słyszałem to w informatorze muzycznym. Tak? A czyli wiesz? Że dodając płyty koncertowe, to jest tego 30. Tak, a do tego dodamy 5 chyba soft sell. Różne efemerydy, w których brał udział, czyli gościnne to występy. A do tego on ma jeszcze bardzo wierny fanklub, który wydaje bardzo często płyty z nagraniami nigdzie indziej niedostępnymi i tych płyt też jest chyba kilkanaście, w związku z czym ma dyskografię w ogóle z kosmosów. Oficjalnie to 25 jego solowa płyta. Jest już w pewnym sensie nawet instytucją, bo dostał Order Imperium Brytyjskiego za zasługi wszelakie dla kultury, muzyki i czegoś jeszcze. A ani myśli się zatrzymać. Nowa płyta moim zdaniem znakomita. Będziemy ją mieli okazję usłyszeć koncertowo w tym roku w Polsce, bo przyjeżdża po raz drugi na festiwal Sound Elite. Nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy go też zaprosić do Osieckiej. Zobaczymy, może się uda, chociażby na krótką wizytę. No i w utworze, który za chwilę nam zagra, jest gość, którego byśmy wymyślili na wszystkich płytach, ale nie na płycie Marka Almonda, którego można poznać po instrumencie macierzystym, czyli po flecie. Tak, to jest ten pan zespołu Jeffro Tull. 25. solowa płyta Marka Almonda jest płytą tygodnia w tym tygodniu w Trójce. 7-1-3-3-5, proszę powalczyć. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. And sit you down to partake of the feast. I count you all the friends I have, the ones I like the least. I'll shelter you from darkness as it clouds over the earth.

a na tym Śliwiecką piękne słońce. Ian Anderson z Jethro Tull gościnnie na płycie Marka Almonda Chaos and the Dancing Star. To jest nasza płyta tygodnia. Do południa. A teraz przeniesiemy się na ulicę Kampali, stolicy Ugandy, którą odwiedziła Wioletta Myszkowska. Tłum i chaos na drogach rzuca się w oczy od razu. Przepisy ruchu drogowego są niejasne. Pojawia się więc pytanie, jak w takim mieście zdać egzamin na prawo jazdy. Nasza reporterka zapytała o to ojca Szczepana Lumbuje, który niedawno taki egzamin zdał. A na skrzyżowaniu albo na rondzie, kto ma pierwszeństwo? W ogóle tutaj nie ma. Ktokolwiek można. To tak instynktownie wychodzi samo. Dokładnie. Kierowcy nie rozwijają tu ogromnych prędkości. Dziury, korki. W czasie deszczu zdarza się, że przez ulicę płynie potok wody. Learning how to drive within Kampala is something extremely difficult. Trudno jest się nauczyć jeździć w Kampali, ponieważ na ulicach jest dużo boda-boda, taksówek, motocykli. Wielu taksówkarzy nigdy nie było na kursie prawa jazdy, nie mają podstaw, uczyli się od swoich przyjaciół. Na boda-boda można przewieźć wszystko. Od sofy przez szybę samochodową, tylną, po kozę. It's risky, very dangerous to... W Ugandzie często dochodzi do wypadków z udziałem boda-boda, ale to najlepszy sposób, żeby dojechać gdzieś na czas. Egzamin przeprowadzany jest pod okiem policji. Mamy testy ustne i pisemne. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na specjalnie przygotowanym placu, gdzie instruktorzy starają się odtworzyć jakąś problematyczną sytuację na drodze. Nie wyjeżdżasz na prawdziwą ulicę. Kandydaci na kierowców zapoznają się z sytuacją na drogach Kampali podczas kursu pod okiem instruktora. Praktyki na prawie jazdy było ciężko, bo trzeba nauczyć parkować na kopecie i jak można manewrować przez boda-boda. To jest element egzaminu? Jest, bo to będzie więcej tam, na drodze. Po egzaminie muszą nauczyć się jeździć jeszcze raz. Kiedy zacząłem jechać w po mieście, było ciężko, bolał mnie głowa. And then you find that the rule of law generally doesn't so much work. Przepisy istnieją, ale nie są stosowane. Zdarza się, że jeśli się ich trzymasz, stwarzasz więcej problemów niż łamiąc je. Kiedy już trafisz na prawdziwe ulice, musisz się nauczyć być jak inni użytkownicy drogi, byleby przetrwać. Like the rest in order to survive easy. Driving, I enjoy it on the highway. W Kampali prowadzenie auta jest koszmarnym doświadczeniem. Lubię jeździć, ale na autostradach. Lubię prędkość, ale nigdy nie przekroczyłem 125-130 km na godzinę. Usually when I'm on the highway, I like it fast. Boda, boda. Na nowej, jeszcze darmowej autostradzie, o której mówił Szczepan Lumbuje, tłumów nie ma. Winę za to prawdopodobnie ponosi przyzwyczajenie do wydeptanych ścieżek. Wioletta Myszkowska, dziękujemy bardzo. Boda, boda. No właśnie, płyty Marka Almonda dzisiaj dla pani Katarzyny z Kielc i dla pana Witolda z Jawora. Always in a hurry, never took the time to look around. She was always one to worry and fret, staring at the ground. Every minute she'd be rushing, someone always breathing down her neck. Felt like everyone was pushing her down, keeping her in check. How could she leave? She's gotta stay. Somebody has to sit and wait. Deep in a dream, she is a voice. It's not too late to celebrate. Uncontrollable laughter, not too late to celebrate. Running round in her head, no one said you got to run. This is what she was after. Not too late to say. Not too late. Not too late. Never too late to celebrate. No one said you got away. Allow me to congratulate you, baby. Never too late to celebrate. No one said you had to wait. Allow me to congratulate you, baby. Now she doesn't have to hurry. She can do exactly what she wants. Ask her why she doesn't worry or fret. This is her response. Uncontrollable laughter round and round in her head. This is what she was after. Not too late. Not too late. Never too late to celebrate. And no one said you got away. Allow me to go. To congratulate, it's never too late to celebrate you, baby. Never too late to celebrate, to oczywiście Sir Paul McCartney, no a teraz Olga Bończyk. Chwile przy tobie spełniają mój sen. Zapach twych włosów i czuły twój szept. Cały mój świat w tych drobnych rzeczach mam. Gdy zapominam cię, bo naszła lęki świat, to czuła przystań dnia, więc chcę już dziś go tobie dać. Tysiące nowych dni, tysiąc nocy, gdy znów powiem, pójdę z tobą budować noc. Mam w sobie miłości pokres. Cały mój świat w twych mądrych oczach mam. Nie umiem żyć, gdy zapominam cię. Bo nasz maleńki świat to czuła przystań dnia, więc chcę już dziś go tobie dać. Więc chcę już dziś go Obie piosenki Sir Paula McCartneya oraz Olgi Bończyk są w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. Polecam. Dokładnie jest 10.30, a pani Agnieszka napisała, że dziś w Krakowie zespół OMD. No to u nas też. Orchestral Maneuvers in the Dark mieli na liście 11 utworów, w tym ten właśnie So in Love z 1975 roku. OMD dziś koncertują w Krakowie. Kartka z kalendarza. Melanie Sawka ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. A ta piosenka ma już prawie 50 lat. I rode my bicycle past your window last night. Something for me. Oh, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I asked your mother if you were at home. She said yes, but you weren't alone. Oh, sometimes I think that you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try them on, you see. Potem zespół The Wurzels zaśpiewał Combine Harvester w oparciu o tę piosenkę. Brand New Key, Melanie Safka, rok 1971. To tak sobie łagodnie przejdźmy do współczesności. Łagodnie do współczesności, bo Melanie z 71, Howard Jones z 84. No a teraz już naprawdę współcześnie, choć zespół nazywa się 1975. 1975. Już za 16 minut 11. Fajny film. Luty tego roku to miesiąc Kaliny Jędrusik, przynajmniej w iluzjonie Filmoteki Narodowej w Warszawie. Wkrótce w tym właśnie kinie przypomniane zostaną najważniejsze filmy z udziałem nieżyjącej od blisko 30 lat aktorki. O planowanym przeglądzie z filmoznawczynią Katarzyną Wajdą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Orlica, lewica, łania. O kim to historia? O jednej w swoim rodzaju, Kalinie Jędrusik, która w lutym obchodziłaby 90. rocznicę urodzin. I to jest właśnie tytuł przeglądu poświęconego osobie Kaliny Jędrusik. Tak, to jest nasz prezent dla Kaliny na te 90. urodziny. Urodziła się 5 lutego. I tego dnia również rozpoczyna się przegląd, w ten dzień urodzin. Tak, zaczynamy Jowitą, czyli jedną z jej ról najciekawszych. Także dlatego, że to jest bohaterka dygatowska. Adaptacja powieści Stanisława Dygata. Dygata, męża Kaliny i też takiego jej Pigmaliona, bo oczywiście my kojarzymy ją z filmem, ale też zagrała kilka tych bohaterek, łącznie z Litwą z Pożegnań, w teatrze. I też bardzo lubiła te postaci, stąd zaczynamy Jowitą i do 29 lutego będziemy pokazywać inne filmy, żeby pokazać te różne twarze Kaliny, te różne wcielenia kobiecości z różnych dekad. Będzie taka symboliczna klamra, ponieważ pokażemy i Ewa chce spać, czyli debiut, rulka, ale bardzo pamiętna, świetna, zabawna. Tam oczywiście wtedy królowała Barbara Kwiatkowska, czyli późniejsza żona Romana Polańskiego. Tak, to jest też zabawna historia, ponieważ Tadeusz Chmielewski, reżyser tego filmu, myślał o Kalinie w roli Ewy. Oczywiście ona też nigdy nie pasowała do takiej roli niewinnej dziewczyny. Natomiast Kalina zagrała rolę mieszkanki hotelu robotniczego, która musi ukrywać męża. Partneruje tam cudownie Jan Kobuszewski. Więc jest to rzeczywiście taki epizod, który wyznaczył to emploi Kaliny, czyli właśnie nawet nie dziewczyny, tylko kobiety, która też wnosi takie erotyczne albo erotyzujące napięcie. No a jeżeli dziewczyny, to tylko jesiennej oczywiście. Oczywiście. Tak, tak. Myślimy Kalina, ikona kina, ale tak naprawdę tych ról, w których ona zagrała, a już na pewno głównych ról, jest stosunkowo niewiele. To telewizja, to właśnie kabaret starszych panów, to teatr telewizji, to różne programy muzyczne, listy śpiewające, bo przecież też śpiewa piosenki osieckiej. Z lat 60. to one właściwie stworzyły Kalinę jako jedną z ikon lat 60. Kino jej nie wykorzystało i tak się jej jakoś składało, że ona grała te role, których nie chciały inne aktor. I to jej najsłynniejsze role, które też pokażemy, czyli Joanny w Lekarstwie na miłość i Lucy Cukerowej w Ziemi obiecanej, miały zagrać inne aktorki, Elżbieta Czyżewska u Batorego i ponoć, to jest jedna z legend, Violetta Villas u Wajdy. Długi przegląd. Tak, przegląd jest długi właśnie dlatego, żeby pokazać tę wszechstronność, żeby troszkę przypomnieć. To są czasami role takie, eufemistycznie rzecz ujmując, długoplanowe, właśnie od debiutu do roli ostatniej, już właściwie pośmiertnej, czyli do Podwójnego Życia Weroni, gdzie zagrała już ledwo mówiąc tak naprawdę, nauczycielkę śpiewu. To też bardzo symboliczne zwieńczenie kariery. Będą komedie, bo właśnie będzie oczywiście Walentynki, Lekarstwo na miłość. Jakżeby inaczej, będzie Dzięcią. Ja się bardzo cieszę, że pokażemy Spóźnionych Przechodniów. Mało znany film nowelowy, według, co znowu istotne, opowiadań Stanisława Dygata w większości. Kalina wystąpiła w pierwszej noweli reżyserowanej przez Gustawa Holubka. To przypomnijmy tylko jeszcze kiedy i gdzie. Orlica, Lwica, Łania, Kino Iluzjon, od 5 do 29 lutego. Z Katarzyną Wajdą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No i myślę, że warto jeszcze wspomnieć serial Hotel Polanów. Pamiętają Państwo? Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyjome ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego?